رحيم. Bu cihat ve mahiyeti zulmedilen kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? Bunu ister miydiniz? Buna mı devam edeyim? Anlaşılmıyor. Size bakar. Bu arkadaşlarınız size bakın. Cihat yapabiliriz. Buna tabi teferruatıyla girmek mümkün değil. Ama bazı başlıkları size atıp ve her başlığın akabinde bir soru işareti bulursunuz. Böyle olabilir. Ne kadar verebilirim? Ne kadar bu mevzuda bir şeyler alabilirsiniz? Ancak 45 dakikalık sohbetin sonunda görürüm. Bu gibi sohbetleri en azından başlık şeklinde tanıtırken, az önce de dediğim gibi bu gibi sohbetler heyecanlı, insanı coşturan, gayrete getiren, uyku değil, gözlerini açan nitelik taşımıyor. Yani sakin, sükunetli, kelimeleri anlayarak, yerli yerince oturtarak anlamak gerekiyor. Cihat, Kur'an'da, sünnette geçtiği üzere, teferruatı olan, müsemması olan, yani cüzleri olan bir bütün eylemin adıdır. İbn-i Teymiye kulluk isimli risalesinde cihadı anlatırken cihad Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerinin husulü sevmediklerinin def'i için sarf edilen gayrettir diyor. Cihad neymiş Osman? Tabii. Anlamadığının farkındayım. Cihad Allah'ın sevdiklerinin husulü, sevmediklerinin defi için sarf edilen gayrettir diyor. Anladın mı Zafer? Husulü anlamadım. Yani sevdiklerinin husulü, sevdiklerinin gündeme gelip kazanılması için, sevmediklerinin defi için sarf edilen gayrettir. Cihat budur diyor. İbn-i Teymiye nerede diyormuş? Kulluk isimli risalede. Oraya bakarsanız bu kısma bu tarifi görürsünüz. Bu da gösteriyor ki cihat an bir ifadedir. Yani genel bir ifadedir. Ve mutlak, sınırsızdır. Genel olduğu gibi, an olduğu gibi neden mutlak, sınırsız dersin? Çünkü Allah'ın sevdikleri derken sevdikleri neyi kasteder? Kulluk eyleminde tarifini yaptığımız her şey kulluksa ki Allah'a kulluksa öyledir. O Allah'ın sevdikleridir. Sevmedikleri denilince aksi sevdiklerinin başında tevhid vardır hepsinde. Sevdiklerinin başında da şirk vardır. Bunların husulü kazanılması şirkin def edilmesi anlamında bunu yakalarsan ki yakalamışsan demek ki cihat ağam bir ifade, genel bir ifade, mutlak, sınırsız da. Kulluğun tarifi ne kadar sınırsızsa bunun tarifi de böyle olur. Öyle mi? Bu anlaşıldı mı? O zaman bu cüzleri olan bir isim. Şimdi bu denli bir ismi katiyetle bunun cüzleri olan bir şeyi bu anlama çıkarmak genelleme kastıyla bununla onu çağıramazsın, çağrıştıramazsın. Mesela kıtal kelimesi ele alınınca cihatla kıtalı bunu yan yana koysanız hangisi hangisinin cüzüdür Zafer? Kıtal cihatın cüzüdür. Öyle mi Osman? Kıtal ne oldu? Vuruşma. Kıtal, efendim? Kıtal daha doğrusu. Hayır. Zafer'e sorduğum soruda cihat ağam ise genel cihatla kıtal yan yana yazılsa hangisi hangisinin bir parçasıdır? Kıtal cihadın parçasıdır. Bu ne anlama gelir? Kıtal. Ne anlama geldim? Demek ki öncelikli bilinmesi gereken şey cihattır, kıtal değildir. Eğer cihat öncelikli olarak bilinmemişse kıtal iman şubelerinden bir şube midir? Öyle mi? İman şubelerinden bir şube midir? Evet. O zaman bir şube olarak ele alındı mı, bu şubenin de kendi içinde cüzleri vardır. Veyahut aslını oluşturan cüzleri vardır. Eğer aslı bırakıp cüzden uğraşırsan, cüz has olmasına rağmen genel anlamda ortaya soktuğunda bu zamansız, yersiz, münasebetsiz gündeme gelir. Bundan kaçınılmaz şimdi. Aynen bu başörtü meselesinde Fethullah Hoca'nın sözünden örnek verdiğimi hatırlıyor musunuz? Söz doğrudur. Kaydı olarak doğrudur. İslam'dan bir kaydedir. Sonuna kadar söz doğru. Ama bu doğru olan şeyle yanlış yapılabilir mi? Yapılır. Fethullah Hoca dedi ki başörtüsü sürattandır dedi. Bu söz doğru. Teferruattandır. Yani imanın yanında başörtünün önemi yoktur. Şimdi bu söz olarak doğru. Peki doğru bir söz olmasına rağmen bununla yanlış yapılır mı? Yapılır. Zamanlama, söylediği ortam, zemin. Öyle bir ortamda söyledi ki başörtünün önemi yok. Başınızı açabilirsiniz şeklinde anlaşıldı. Öyle demedi. Ama böyle anlaşıldı. Neden? Söz doğru olmasına rağmen zamanlaması ve söylemenin ortamı münasip değildi. Hocam kurstan da yasak ettiler zaten. Değil. Sözün genele yansıyan bu şimdi. Biz kendi aralarında deyip yaptıklarını konuşmuyoruz. Aynen de kıtal eğer cihattan bir cüzse, cihad anlaşılmadan önce kıtal gündeme sokulursa %99 yanlış uygulanır. Şimdi siz Kur'an'daki cihad ayetlerini okurken Ya eyyühellezine amenu cahidu fi sebilillahi bi emvalikum ve enfusikum. Böyle bir ayet okudunuz mu? Ey iman edenler, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Mallarınızla sözüyle canlarınız farklı şeyler mi? Peki, mal candan önemli olduğu için mi öne alınmış? Hayır. Önemli olduğu için mi? Önemsiz olduğu için mi öne alınmış? Öncelikli mal olduğu için. Öncelikli malla. Çünkü malla cihat edemeyen, şimdi durun. Nasıl malla yani cihat edemeyen? İnsana bakın, insanı ibadetten alıkoyan en önemli şey rızk endişesi, mal sevgisidir. İnsanı cihattan alıkoyan en önemli sebep unsurların ilki malla, malı infak etme, rızk endişesi kaygısıdır. Asıl olarak budur. O zaman cihadın genellemesiyle kıtalından bir cüzse yüzdelik, yüzde orantılık bir cetvel çizseniz, az önce Kur'an ve sünnetin eftaliyeti birbiriyle kıyaslanmaz. Dinin tamamlayıcıları olmasa bile değerleri vardır. Kur'an'da iki rekatlık farzın %2'sini bulmada zorlanırsın. %98'i sünnettir derken Resulü önemseme Allah'tan daha çok önemseme anlamına gelmez. Bizim bu anlattığımızda kıtalı anlamsız, değersiz sayma anlamına gelmez. Allah'ın kendisini sevmenin emaresi, Resul'e tabi olmayı söylediği gibi bir değer taşır şimdi burada. Eğer cihadı yüzdelik bir taksimat ile orantılarsanız, yüzde kaçını işgal eder dersiniz kıtal? Şimdi hangi rakamı verirseniz verin, biriniz %5, biriniz %10, biriniz %15, biriniz %20 de dese, bu ihtilaf normal, çünkü Allah'tan ve Resulünden yüzde şu kadardır diye bir şey gelmezse, hiç kimse sabit bir rakamı 12'den vurur gibi söylemesi mümkün değil. Ama şu gerçek yansır değil mi? Yüzdelik olarak 50'den daha azı olduğunda ittifak ederiz bak. Herkese sor, %55'i kıtaldır diyen bulamazsın. %55'i cihat ama %45'i en azından kıtaldır diyen çıkar. Bu da gösterir ki cihat öncelikli olaraktır, kıtal sonra. Cihadın önemi daha fazladır kıtala nispeten. Cihatta başarı sağlanırsa kıtala ihtiyaç kalmaz. Sağlığı önemi neden böyle orantılı? Şimdi orantılı demedim. Şimdi tuttu Kur'an'ı, indirildiği andan kıyamete kadar hitap ettiği toplumlardan biz kendimizi seçtik şu an burada. Şimdi sahabeden örnekliği düşüneceğiz. Sonra mesela burada biz önce naslarla kıtalın, cihadın yanındaki önemi. Çünkü Resul o söylediği sözü ne sadece o asra söylüyordu, ne de bir iki asır sonra, zasırından ta kıyamete kadar. Bizden sonraki geleceklere de bu sözü söylüyor. Diyor ki, katiyetle düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin sözü ne anlamda Osman? Savaşmak istemiyorum. Bunu arzulamayın. Mecbur kalma. Ama karşılaştığınızda da tabanları yağlayıp geri kaçmayın diyor şimdi. Burada temenni etmeyin ama karşılaştığınızda da yiğitçe durun. Karşılaştığınızda sözü ne anlama gelir Zafer? Hayır, karşılaştığınızda sözü. İstemek anlamı. Şimdi siz temenni etmediğiniz halde karşılaşırsanız tabanları yağlayıp da kaçmayın. Bu tevazu, mütevazi bu anlamda değildir. Yiğitçe durun. Sizin istemeyişiniz kıtalı, cihadı istemeyişiniz anlamında mıdır? Katiyetle. O cüzü temenni etmeyin. Çünkü Kur'an'ı başından sonuna kadar okuduğunuzda mesela Resul'e Rabbinden sana indirileni tebliğ et derken bu cihadın bir cüzü mü, kıtalın bir cüzü mü? Cihadın. Kıtal da o gibi cihattan bir cüz. Cüzün cüzü olmaz. Tebliği, emri bil marufu, münkerden alıkoymayı, gördüğün bir şeye elinle, dilinle, kalbinle mani olma, hepsini sıraladığında onu temenni etmemene rağmen, bakın, bunlarla meşgul olmak babına geldiğinde her kim bir münker görürse diyor. Am, görünen ifade sanki göründüğü gibi mutlakta değil mi? Ve tebliğ ise bellihu anni Resul'e, Rabbinden sana indirileni tebliğ et derken bellihu anni velev aye, benden öğrendiğini tek bir kelime de olsa onu tebliğ edin, ulaştırın diyor. Tebliğ aslında şeytanın hiç hoşlanmadığı bir şey, katiyetle sevmediği bir şey. Bazı doğrularla insanları şeytan aldatır. Akıllı bir Müslüman, firasetli bir Müslüman olsaydı başörtü Fırat'tandır sözünü der mi orada? Demez. Şimdi bana geliyor. Hocam, başörtüsünü okuyabilmek için açabilir miyim? Ben şimdi o çocuğun zorda kalışını, annesini, babasını, etrafını düşünmeme rağmen o çocuğa ben derim ki bakın, Allah'ın emridir bu kapanmak. Sen o emre boyun eğ. Senin zorluklarını Allah giderecektir. Allah seni burada deniyor. Benim emrime mi öncelik verecek, başkalarının emrine mi? Tabii ki mutlak sana şeytan kötü bir iş yaptırırken, isyan yaptırırken bunu medh ederek, överek takdim edecek. Rabbiniz neden bu ağaca yaklaşmanızı yasak etti sizin bildiniz mi? O ağaca yaklaşırsanız ya iki melek olup ya ebedi cennetlik olacaksınız. Okursan şöyle olacak, böyle olacaklara dikkat et. Çok dikkat et. Bu müşkülat Türkiye'de 68 senesinde ilk defa Ankara İlahiyat'ta Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'la başladı ki bizim tam gençliğimizde İslami hareketin tam böyle cavcavlı ama çetin olduğu ortamda. Üç kişi bile bir yerde kitap okunurken yakalandılar mı götürürler. Üç ay ses yani sorgusu sualsiz içeride yatırlardı. O andan bu ana ki ben başörtü mücadelesini başından sonuna kadar İslami hareketin içinde bilen birisiyim. İnan hiçbir başarı sağlanmadı. Desem inanın. 28 Şubat sürecinden bu yana ki ben İstanbul etrafı bilen birisiyim, tesettürde bir güzellik mi yansıyor yoksa hakikaten bir erime mi? Erime. Korkunç erime var. Kıyafet sanki giyinik çıplaklar. İnan daha çok dikkat çekiyor. Açılsa daha iyi olacak. İçindeki iç çamaşırı görünüyor. Bu kadar mücadele böyle bir netice için değildi. Ben bir Allah şahit ki belki hiç olmayacaksın da ondan böyle diyorsun demeye fırsat vermemek için ben bir reis cumhurluğu bile eşimin tesettürüne değişmem. Halbuki inanana benim oradaki nasihatim başörtü Fırat'tandır. İmanın yanında başörtüsünün önemi yok demem. Doğru olmasına rağmen. Allah seni imtihan ediyor kızım. Sen Rabbinin emrine itaat et. İnan inansalardı ilk zamanlarda bakın bu denli okulu değil kapanmayı tercih eden kızlar okulu bırakma zorunda kaldılar. Ama Türkiye'de İslami faaliyetin tabanında onlar var biliyor musunuz? O işe yaradılar. Belki bir öğretmen olsa o kadar işe yaramazdı. Doktor olsa o kadar işe yaramazdı. Mühendis olsa o kadar işe yaramazdı. İslami faaliyetin temelinde bu yatır. Hem de Allah'a itaat etme görünseydi Allah mutlak bir çıkar yol verir miydi? Verirdi. Onun için sen fedakarlık yapacaksın. O seni görmüyor mu? İşitmiyor mu? Sana zulmedilmesine bu kadar müsaade etmezsen ona itaat ettikten sonra. Eğer geçici bir şey varsa orada senin imtihan edilmen mevzu bahistir. Bunu anla. Hiç kimse burayı tercih edemedi. Etseler de Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Her kim Allah'tan korkarsa, ne anlamda korkarsa? Başını örter. Ona itaat ederse. Allah buradaki anlamıyla söylüyor. İlla başörtü değil bu. Her kim Allah'tan korkarsa, onun emrini yapar. Yasakladığı şeyden sakınırsa Allah ona bir çıkar yol verir. Demin meleklerin Adem'e secde etme olayında iblisin havayı ifsadında Adem'i şeytanın insanı ilk ifsadı nedir biliyor musun? Babanızı soyduğu gibi ananızın babanızın elbisesini soyduğu gibi sizi de soymasın diyor. Hangi yoldan olursa olsun bir Müslümanın soyunmasını Bir şeye göre tercih gündeme geliyorsa o mutlak şeytanın orada kullandığı bir maşadır. Şeytanın avanesidir. Şeytan dostlarıyla Allah dostlarını korkutmaya kalkarlar. Sakın ha, açıl, oku. Okuman daha önemli şeytanın. Neden Rabbiniz yasakladı bunu yerseniz ebedi cennetlik olup iki melek olacaksınız sözünden daha mı güzel? Hayır. Değil. Ha, eğer başını örtersen işten çıkarılırsın. Yani bir risk endişesi gündeme gelir. Ayetin devamında وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Ve her kim Allah'tan korkarsa ona bir çıkar yol verir ve öyle bir rızıklandırır ki nereden geldiğini bilemez. Ona itaat etseydi buna mazhar olacaktı. Yani sen şimdi örtünmeyeceksin okumak için, rızk endişesi için kapanmayacaksın, örtünmeyeceksin, açılacaksın. Ondan yardım mı bekleyeceksin? Geleceğini bu mantıklı olur mu Allah aşkına? Biz cihadı istenildiği gibi sergileyemediğimiz için artık şişme noktasındaki kinimizi bazı hırçınlıklarla almaya çalışıyoruz. Ve bunun adına da kıtal bir cihat diyoruz. Hiçbir zaman bir bütün, bir cüzle, bir bütünün bir cüzle ikmali mümkün değildir. Şimdi eğer cihat imandan bir cüzse, kıtal cihadın bir cüzü ise, bir cüzün edası, bir küllün bütünün edası değildir. Burada bir yanlışlık var. Bu yanlışlıksa bizim senelerdir ki verdiğimiz örnek gibi Afganistan örneğini sizin yaşındaki olan arkadaşların artık bildikleri onların gençlik ortamında olan olay olması hasebiyle bildiklerini düşünerek söylüyorum. Şu saydığımız kıtal dediğimiz şeyin en güzel sergilendiği ortam Afganistan mıdır? Hiç kimse bunun aksini diyemez. Netice ne? Demokrasi bile değil. Ve Afgan halkı Davud'un devrini özlüyor. Davud'un zamanında bundan daha iyiydiler. Irak halkı Saddam'ı özlüyor ve Saddam'ın zamanında daha iyiydiler. Ha, kötünün iyisi Saddam keyfi için 50 kişi öldürüyorduysa şimdi günde 100-150 kişi gidiyor. Saddam senede 50 kişi 100 kişi öldürürdü. Burada bizler cihadın harekete geçmesini istiyoruz. Ama cihat kıtal anlamında değil. Yanlışlığa bakın şimdi. Eğer biz cihadı Allah'ın sevdiklerinin husulünün gündeme gelmesi tahsili için mücadele versek, katiyetle bu mücadelede insanlar bizi kötü görme, bizim şeklimiz, şemailimiz insanları İslam'dan uzaklaştıran şekil ve şemail olmayacaktır. Sevgiyle gündeme geleceğiz biz. Hiçbir kimse Allah Resulü'nden ve etrafındaki insanlardan korkmuyordu. O yani korku şu anlamdaydı, onlardan zarar geleceğini düşünmüyorlardı katiyetle. Onların kinlerini harekete geçiren kendi gayızlarıydı. Şimdi döndüğünüzde örneklerin serpiştirilmesi gerekirse burada bizim kıtalı birinci sıraya almamamız, bu ortamda kıtalın adı şiddete dönüştü. Ama cihadı şiddet şeklinde kimse tarif edemez. Kıtalı olmadığı bir akla kesmeye ettirirsin. Bunu da eğer biz İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık şimdiye kadar, İslam'ın ne olmadığını anlatma zorunda olur muyduk? Bu ifadeyi anladınız mı? Ne dedim Zafer? Yani şu an İslam'ı yaratamadığımızdan dolayı İslam'ın ne olduğunu anlatsaydık, evet, İslam şu değildir, İslam bu değildir, İslam terör değildir, İslam şiddet değildir demeye ihtiyacı duymazdık. Fırkaya gittik. İslam'ın biz ne olduğunu anlatsaydık, ne olduğunu anlatma zorunda kalmazdık. Meseleleri yerli yerince uygulamadığımız için. Şimdi düşünün, biz cihat ruhuna kıtala kadar giden kısmı bu insanların gönlünden söküp alma niyetimiz yok. Düşünün, bunu alma şiddet taraftarı değilim şekli, ha bu iyi bir Müslüman, bu kıtalı düşünmüyor gibi bir anlama gitmemesi gerekir. Biz kıtalın yokluğunu iddia edemeyiz, Allah göstermesin. Bakın Mustafa Kemal'in Çanakkale için bir sözü var. Bu Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. Yavuz Bahadır da bunu kitabından nakleder Çanakkale hakkında. Mustafa Kemal ilişkisi olan bir, tanıdığı olan bir İngiliz kadınla diyor ki, her ne kadar ben yaşayamasam bile Çanakkale'yi kazandıran ruha hayranım diyor. Ne anlama gelir derseniz? Hiçbir asker, hiçbir devlet adamı, hiçbir inanan Müslüman bu toplumun göğsündeki yani kalbindeki katiyetle cihadın kıtal anlamındaki nokta şeyini zedeleyemez. Avrupa bunu istiyor. Kendileri gibi bir ordu istiyor. Biz bunu istemiyoruz. Türkiye'de kimse de bunu istemez. Ama rahatsızlık ne biliyor musun? Namluyu kendine çevirmek. Irak'taki gibi kendine çevirmek, Afganistan'daki gibi kendine çevirmektir. Bunu biz bu noktada ele aldığımızda, şimdi düşünün, kıtal temenni edilmeyen, karşılaştığında kaçınılmayan ve bunun da kıyamete kadar böyle sürmesi gerekir. Bunu söyleyenlerin hiçbirisi kafirlerle değil, kendilerini kafir gördükleriyle bunu gündeme getiriyorlar. Bunu anladınız mı? Ne dedim Ahmet? Kafir gördükleriyle bunu gündeme getiriyorlar. İslam aleminde, dünyada zulüm gören, her yerde zulüm gören Müslümanlar var. Tabii ki her ortamdaki zulüm önceden müsamahayla karşılan bir zulümden sonra geliyor. Saddam'ın kendi içinde bütün Müslümanlara, Kürtlere değil, Araplara da değil, bütün Müslümanlara yaptığı zulüm, küçük zulümler, onları göz yumulmasından dolayı büyük zulmü müstahak eder konuma geldiler. Şu an Iraklılara yapılan zulüm, müstahak oldukları bir zulümdür. Baştan küçük küçük gördükleri şeylere sükut etmeleri, bu gibi bir belayı onlara düçar etti. Eğer Kürtlere yapılan zulmü, öldürülen, kimyevi silahlarla öldürülen 20 bin Müslümanın olayına tepki gösterselerdi, Irak kendisi böyle bir zulme muhatap olmayabilirdi, değil mi? Bu şimdi bizim içimizde de, biz de zulüm görüyoruz. Geçen Avrupa'da Ali Babacan'ın Türkiye'de bırakın azınlığı, çoğunluk olan Müslümanlar da haklarını yaşayamıyor. Senelerce biz bu zulmün altındayız. Şimdi garip olan, hem zulmedilen biziz, bir de Türkiye'deki huzursuzluğun sebebi biz gösteriliyoruz. Onların ekmeğine yağ çalan da biziz, bunu bilin. Biz böyle bir ortamda mücadele etme zorundaysak, o zaman çok akıllı olma zorundayız. Yanlış yöntem kullanan İslam aleminde neresi varsa hepsinin akıbeti hezimetle neticelenmiştir. Senelerdir Suriye'de bu yapılıyorsa netice olmuş mudur? Olmamıştır. Cezayir'de bu yapıldıysa netice olmuş mudur? olmamıştır. Afganistan'da bu yapıldıysa en güzel şekliyle netice yine hezimettir. Irak'ta netice yine hezimettir. Nerede olursa olsun bunun sonu hezimetle neticelenir. Zulmedilen Müslümanlara gelince sen memleketinde kendin bile zulmedilirken senin bile sebep olduğun zulüm edilenler varken eğer bunu kıyaslamayla anlamak isterseniz az önceki verdiğim örneği kıyaslarken gündeme getirdiğimdeki örnek hatırlarsınız herhalde o derslerde eğer devletin baskısıyla 500 tane çocuk başını açtıysa Fethullah Hoca'nın o sözüyle 5000 kişi başını açmıştır. Din adına bir din aliminin sözüyle. Bence hangisine daha çok kin beslememiz gerekir bizim? Çünkü sistemin yaptığı açıktan açığa lamicimi yok. Örtünün altındaki düşünceyi sondaj atarak anlamaya çalışan din düşmanları gibi de yapmıyoruz. Bunun açıkça ifade ettiği tek şey vardı din düşmanlığıdır. Onlar bunu din düşmanlığı adına yapmıştır. Onları anlamada zorlanmayız biz. Ama bunu din adına hem de dini ifadelerle daha kötü bir şekilde uygulayan bir kesim vardır. Sizce çıplak gezmekle giyinik çıplağın arasındaki farkı yakalıyor musunuz? Ha? Bir ifade söyleyeyim. Zafer. Yok, sen bir düşün şimdi. Ben bir erkek olarak düşünsem. Hocam ben bir de bakayım. Emanetin olarak mesela ben Edirne'de yaşıyorum. Görüyorum şimdi dediğin gibi. Çıplak geldiği zaman ben Müslüman kimliğimden ne bileyim bir işte imanımdan kafamı birazcık kaçırmaya çalışıyorum. Ama öbür giyinik geldiği zaman dikkat çekiyor. Ben bile bakıyorum yani onun o haline. Bu seni ifsat. Ben mesela derim ki inanın yarım yamalak şu giyinik çıplaklar açılsınlar yüzlerine bakmasını daha çirkindirler. Valla öyledir. Kadın kapandığında güzel görünür. Doğru dürüst. Açılsın billahi çirkindirler bakmasını suratlarına. Kapandığında elbise giydiğinde mi kastediyorsun? Ben tesettürü kastettim. Şu yarım yamalak giyinik çıplaklara bakın. O vücudunda sık öteberi giydikleri ne olursa olsun ister alta giysin ister üste giysin onları güzel gösterendir. Tamamen çıplak gezsinler kimse suratlarına yüzlerine bakmasın. Bu daha tehlikelidir bakın. Çıplak gezsinler hiç önemi yok. Öbürküler gibi gezsinler hiç önemi yoktur. Giyinik çıplakların tehdidi öbürkülerden daha çoktur. Dikkat çekiyor bir de hocam. Din adına kapanmanın böyle olduğunu telkin etmeye çalışıyorlar. Bu yeterli diyorlar. Modern kıyafet diyor. Hele o başörtü, sence düşün. Başını açsın, aşağıyı kapatın daha edepli görünür biliyor musunuz? Tesettür başörtüsünden mütevellit gözüküyor. Öyle anladılar. Ve onun için giyinik çıplaklar daha tehlikelidir. Saçının bir teli gözükmeyecek ki hocam. Efendim? Saçının bir teli gözükmeyecek. Öyle bir inanış var yani. Şimdi. Ama diğerleri gözükebilir. Bizim talebeliğimiz sırasında Suriye'den geçerken görürdük Şam'da. Yüzü kapalı kadınlar vardı. Diz kapakları buraya kadar açık biliyor musun? Biz o zaman deve kuşunu orada anlamaya çalışırdı. Kafasını kuma gömen. Erbakan'ın bir üslubu var hocam o konuda. Eteğini başını örten diyor. Başını eteği örten. Güzel bir şey. Şimdi dönelim. O zaman biz burada başlığı tekrar alırsak cihadı iyi anlamamız gerekiyor. Cihadı yüzdelik orantıyla teşkil ettiği kısım kıtalın bundan ne kadar bir cüz olduğu. Kıtalı yok sayma İslam'dan değildir anlamında bir tasnife değil, yerini göstermek istiyoruz. Burada şimdi mücadeleyi şöyle anlayın. Birisi gelse siz yanımdayken bir polis karının başını açacaksın. öyle buraya girebilirsin dese ne yaparsın? Ne yaparsın zaten? Geri döneceksin. Yok, açacaksın gireceksin dese. Açtırmayız. Polis gelip açmak istersen? Döveriz. Yani gücümüz yetiyorsa girişiriz yani. Döverim demeyeceğim. Kavga ederim, mücadele ederim. Biz yetiyorsa döveriz. Ama bak, onlar cihadı bizden iyi anlıyorlar biliyor musun? Bu noktaya getirip dananın kuyruğunu koparmaz onlar. Sana yaptırttırıyorlar bunu, düşünebiliyor musun? O kadar cihatta mahirler ki bunu sana yaptırttırıyorlar. Kendi eliyle başını açan kıza ben ne diyeyim? Aferin yavrum mu diyeyim? Veyahut açmaya muhatap olduğunda ondan önce ona nasihat etmem mi gerekirdi? Allah'tan kork. Allah'ın emrine itaat et, imtihanı kazanmaya bak. Sen bunun mücadelesini ver. En azından senden sonraki gelenler bunu rahat, burada bunda rahat etsinler. 40 senedir daha aynı sorun. 68, 2008 kaç olmuş? Ben şimdi 58 yaşındaydım. O zaman 18 yaşındaydım. Çözemediler ve çözemezler de böyle. İnananlar bunun mücadelesini vermeli. Birileri benim için onun mücadelesini vermesin. Çünkü o siyasetine buna alet ediniyor. Benim kızım okula gitmeli, başını örtmeli. Başını örtmüyorsa okula da gitmez. Ben inancımı dayatmalıyım ki size de mutlak defaatle bunu tekrar ettim. Güven Erkaya'nın bir Kanal D'deki bir oturumunda paşam bunlar inançları gereği örtünüyor, örtündüklerini söylüyorlar deyince ne diyor Güven Erkaya? Madem öyle de biz açın deyince niye açıverdiler diyor. Biz inancımızda ısrar etmeliyiz. Onların küfürde ısrarı kadar bir biz inancımızda inat etmiyoruz. Onların başörtüsüne verdiği önemi biz vermiyoruz biliyor musunuz? Adamlar başörtüde başarıyı sağlarsak zafer bizim şeklinde sanki lokal bir nokta tespit ettiler. Ha, din düşmanları bu cihadı, bu ortamdaki cihadı bizden daha iyi anlayıp daha iyi uyguluyorlar. Danimarkalı karikatür hakkındaki, karikatürist hakkındaki verdiğim misali düşünün. Ta Danimarka'da bir karikatür çiziyor, İslam aleminde 150 kişinin ölümüne sebep oluyor. Anladınız mı cihadı? Şimdi birileriniz dese ki ben kıtala gitmek istiyorum. Orta çağ mantığıyla ok yayla mı gidersiniz? Ha? Gider misiniz? Ok ve yay orta çağ mantığıyla kıtala gidilmezse orta çağ mantığıyla cihada da gidilmez. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Ve Avrupa'nın, Batı'nın, Amerika'nın zaferine bakın. Katiyetle zaferi farklı bir şekilde kazanıyor. Harp meydanında kaybettiğinin çoğunu normal ortamda rahatlıkla kazanabiliyor. Onun için biz burada bazı şatafatlı, şaşalı veyahut üslubuyla yapamadığımız şeyi haşin bir üslupla çocuğunuza nasihat ve sözle yaptıramayan baba, yaptıramadığımızda yaptıramayan bizler nasıl yaptırırız? Döverek değil mi? Orada dövmek nasıl acizlikse cihadı beceremeyenler kıtalı bu noktada tercih edenlerdir. En son çare kıtala kalmıştır kaldığından değil ha. Bunu anladınız mı? En son çare kıtala kaldığından değil. Beceriksizliğimiz, acizliğimizden, bunu kendimiz seçtiğimizdendir. Biz hiçbir zaman seçen olmadık. Bizi o noktaya götürdüler. Allah Resulü Bedir'e bile giderken katiyetle Mekkelilerle kıtala gitmedi. Siz başka bir niyetle çıkmıştınız, biz başka bir şekle çevirdik diyor Allah. Ben kızımı baş açmak için okula yollamam. O da bunu bilmeli. Ama biri gelip kızımın başını açmak isterse ben o zaman ne yaparım? tabanları yağlayıp kaçmam. Bu benim kızım da olabilir, bir başka Müslümana da kız olabilir benim yanımda yapılan bu iş. Onun başını açmak isterse, isterlerse ben de orada müdahale ederim. Bu benim kızım, bacım, karım değil deyip çekip gitmem. Yani yapılması gereken her iş, nerede ne yapman zorunda kaldıysan orada onu yapmandır. Bence biz mücadelede tabansızız. Ve bizler bile bazen tesettür bir başörtüden ibaret oldu derken kendi çoluk çocuğumuza da dikkat etmiyoruz. İnan tesettür baya erozyona uğradı. Cidden erozyona uğradı. Artık tesettür bir haya. Yani örneği, timsali olmaktan çıktı. Neden? Biz onun için mücadele etmedik ki. Başörtüyle mücadele din düşmanları için daha kutsal, bizim için değil. Kapandığını söyleyenlerin bile kapanması bir değer ifade etmiyor ki artık. Binaenaleyh ben sizin şöyle bir Kur'an'ı ele alıp cihattan, emri bil maruftan, nasihattan, tebliğden kastedilen ayetleri yoğunlaşarak okuyup Kur'an'daki olan hiçbir şeye inanan Müslüman katiyetle onu yok sayamaz. Ama onun yerinin nerede olduğunu bilme zorunda, değil mi? Öyle mi? Değilse yanlış bir yerde kullanması, haklı olmasına rağmen ona onu haksız bir neticeye götürür, götürmesi gerekir. Evet. Bu kadar düşünmüyordum ama herhalde bu mevzuda ortamdaki mevcut olan müşkülatlar, sorunlar Müslümanlara yardıma gelince ben Müslümanlara yardımda onlara karşı yapılan bu zulmün karşısında ne yapmamız gerekir denildiğinde bence yüzmesini bilmeyen birisi denize düşen birisini kurtarmaya kalkarsa bunun adına kurtarma mı denilir? İntihar. He? İntihar. Ama hocam ortada Belçika'dayız. Aksini demiyoruz ki. Ama Belçika'da bir yayın evindeyiz. Şia eğilimli. Faslı bir genç, şialaşmış bir genç. Filistin'den Yahudileri çıkaracağız dedi. Ben lehçesinden nereli olduğunu anlamama rağmen sen nerelisin dedim. Faslıyım dedi. Sen git o zaman önce Fas'taki Yahudileri çıkar. Biz içimizdeki zulme karşı gelemiyorsak ta bir yerdeki zulmü hoşlandığımızdan değil ona mani olmayı becerebileceğimizi düşünüyor musunuz siz? Ha? Bu neye benzer biliyor musun? Hoca bir gün parasını kaybetmiş. Yerlerde bir şeyler arıyor. Adam yaklaşıyor. Hayrola hoca, paramı düşürdüm, onu arıyorum. İyi, ben de yardım edeyim diyor. Santim santim arıyorlar, para yok. En son adam yorulmuş bakmış. Ya Allah aşkına hoca demiş, şu parayı nerede düşündün bir söylesene demiş. Ta şu karşıda taşların içinde. E vallahi adamı niye burada arattırıyorsun? Orada bulunmaz ki taşların içinde diyor. Biz parayı düşürdüğümüz yere bakalım. Başka yerde aramaya kalkarsanız bunun halli yoktur. Bu düşünülemez. Biz bu memleketteki zulme bakalım. Herkes kendi yerindeki sorumluluğu yüklenirse yine yardımlaşalım. Maddeten biz onlardan daha fazla güç sahibiysek yardım edelim. Hiç kimse buna mani değildir. Ama birilerine yardım ederken biliyor musunuz Afganistan'daki mücadeleye Iraklılar yardım ediyor muydu? Mısırlılar ediyor muydu? Cezayirler ediyor muydu? Ediyordu. Kendi memleketlerindeki zulmü bırakıp ona mani olmaya gittikleri için. Evi yanan birisi başka bir köyde yanan evi söndürmeye gitmesi ne kadar aptallıksa bu da o kadar aptallıktır. Bu vurdum duymazlık değildir. Hep bu gibi göz yumalar bizi bu noktaya götürmüştür. Evet. Kaç dakika oldu? Zulme rızvan ne demek? Zulme rızvan. Kaçar da zulme rıza olmaz. Senin de günahın var. Sadece günah mı diyorsa? Günahın küçüğü büyüğü o işlenilen zulme göredir. Hırsızın eli kesilir, kafasını kesemezsin. Zulme bir insan rıza gösterirse yani boyun eğiyorsa. Zulme rıza mı? Zulme aciz kalmak. Rıza. Rıza. Zulmedilen birisinin zulmüne göz yumma. Aciz kalma farklı bir şey. Mesela ben sana şöyle diyeyim. Allah Resulü ve ashabı. Belli bir kesim taife var. Habbaba kendi ocağında körüklen, alevlenerek kızdırılan demirle eziyet ediliyor muydu? Ne yapıyordu Müslümanlar? Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu bir ayet yani. O an bir şey yapamama. O yapamama, aciziyet. Şimdi bu bir. Ha. Irak'taki zulme nasıl mani olabiliriz? Adamın evindeki yangını sen söndürme. Yangından önce orada benzin bidonu kibritle dolaşana mani olma. Evinin yanmasını seyret. Yandıktan sonra garibana bunlara yardım etmemiz gerekir. Bunların böyle mazlum vaziyetlerine sükut edemeyiz. Ya elinde kibrit, benzin bidonuyla dolaşırken sustun. Ev cayır cayır yanarken sustun. Şimdi evsiz kalınca yardım edelim havasıyla. Yardım havarisi kesileceksin. Bizim durumumuz buna benziyor biliyor musun? Zulme hiçbir zaman sükut olmaz. Ama hocam bu sefer... Belki sen şunu demek istiyordun. Tepkimiz ne olmalı? Ben şunu demek istiyorum aslında. Mesela daha bir bunu netleştireyim. Bir insanın, bir kızın başını açması zulme rıza mıdır yoksa acizlik midir? Onun açması mı? Kendinin açması. İmtihanı kaybetmesi. Zulme rıza göstermek midir bu? Değil. O kendine zulmediliyor. Zulme rıza başkasının zulmedilmesine. O önce orada Allah'a itaat etmekle veya okula gidip başını açmak veya işine gidip başını açmakla karşı karşıyaydı. Ona benim yapacağım telkin nasihat, kızım Allah'tan kork. Allah'a itaat etme zorundasın. Başörtüyü örttürmemek, çıkarmak bir zulüm değil mi? Kendisine karşı buna farklı bir boyutta şimdi. Sen karıştırmayacaksın orayı. Peki. Burada o bir imtihanla karşı karşı. Peki, bir tersten bir soru sorayım o zaman. Tersten sorma, doğruyu anlat, ona göre tersi. Doğruyu anlamadım. Aynı şeyim içinde. Şimdi... Siz diyorsunuz ki ikinci bir şahıs ona rıza göstermez. Kadın kendisi, kız kendisi açıyorsa ben ona ne yapabilirim ki rıza göstermeyip de? Yok. Açamazsın, yapamazsın. Sen nasıl açtın onun başına mı demem lazım? Demem gerekir. Hayır, hayır kendisi açıyor. Değil, tamam. Kendi açtığında müttefikiz de o çocuğa başörtü önemli değil. Açabilirsin anlamına gelecek söz edemezsin. Etmezsin ama kendisi okula giremezsin. Ya açıyor başını. Ben de o adama mı demem lazım açtır açtırı? Ya sen niye bunun başını açtırıyorsun? Değil. Açıyor diyecek o da. Ben o açtı, Güven Erkaya'nın dediği gibi. Ben o kıza kızım Allah'tan kork. O an nasihata ihtiyacı vardır. Çok çocuk olmuştur böyle gelen. Bizim dersimizde gelen iki çocuk mağdur edildi. Birisi tıp sona gidiyordu. Babası pazarcı birisi. O vaziyete kadar okutmuş. Bir de Ürdünlü bir kız vardı. Onun ikisi de tuttu Romanya'ya gitti bitirdiler. Onun dışında hiçbir çocuk bırak başını yüzünü bile açmadı. Bizim tanıdığımız dersimize gelenler. Kızım Allah'tan kork. Allah'a itaat etme zorundasın sen. Ha ben nasihat ederim. Yine kendisi yapacağını yaparsa ben onu yine dışlamam. Bak bu yaptığın hoş değil. Sen Allah'a itaati seçmeliydin derim. Allah'tan gayesine mi itaat etmiş oluyoruz mu? Ha, istediğin noktaya atlayabilmek için onu söylüyorum. Onu zor atlatırız. O çıkıyor ama. Ah çıkmaz. Sen oraya atlamaya çalış. Allah'a itaat diyorsa. Şuradan bir tetinle şunun ayaklarını bağla. Allah'a itaat etmiyorsa senin söylediğine göre bak Allah'tan... Her isyan, daha dün anlattım. Her isyan, şirk değil. İçki içmek Allah'a isyan mı? İsyan. Ha? İsyandır. Dinden çıkar mı? Çıkmaz. Bitti, cevabını verdi. Ama niye? Ötekinde bir zorlama var. Zorluyorlar seni. Açacaksın başını. Yani içki içmeye zorlayan yok ki. Kendin hiç kimse senin başını açmıyor, zorlamıyor. Nasıl zorlamıyor? Tercihte bırakıyor. Sana bir şey gösteriyor ki bu okula giremezsin başına. O zorlama değil. Zorlamayı örnek veren o zorlama o değil. Yani açsa dedi. Demin uyuyordu şimdi uyandı bak buna deyince. Çünkü geçen seferden bir başörtü sohbeti var ya. Hala doğru hocam. ama hocam sizin mesela bugünkü sohbetlerinizde ben bir şey dikkatimi çekti. Mesela bir AK Parti'yi mesela tenkit etmeye başlasam benim kesinlikle AK Parti düşmanı zannederler. Fakat oyumu AK Parti'ye verdim dediniz. Sebebini de şöyle söylediniz. Diğerlerinden iyi dediniz. Sakal konusunda soru sordum. Sakalı ha dibinden kesmişin, avucundan kesmiş, hiçbir şey fark etmez. Hatta Ahmet abi dediniz ki işte kessem ben onu mazur görürüm dediniz. Mazur görürüm demedim. Veya bir şey denen dediniz. Özür dilerim. Bir şey denen dediniz. Bir kapalıyla yani giyinik çıplaklarla çıplakların arasında örnek verdiniz. Hani giyinik çıplakların neredeyse daha kötü olduğunu söylediniz. Yani neredeyse mesela, değil daha kötü olduğunu. Ama dedi. Mesela AK Parti hususunda mesela kötü niyetini seçebilirken neden sakalda seçmediniz veya başörtülü o kızda seçmediniz? Ben bunu anlayamadım. Sakaldan ben dinden çıkarmadım. Kör yine benim Müslüman kardeşim. Ama onlar da dinden çıkmadı. Yani babasını açarak. Kim? Ben dinden çıktı demedim ki. Ama niye orada yani iyisini seçmiyoruz? Yani dinden çıkaracak olan o bak yanında duruyor. Oraya atlamaya çalışıyordu. Ama orada ben... Dur, çok delikanlı bir teslim. Ama şey var, Allah Resulü'nün laneti var ama o şey. Ama şey yani, kapalı çıplaklar için Allah Resulü lanet okuyor yani. Tabii onu, ona göre zaten dedik. Ya ben aksini söylemiyorum. Ama mesela şimdi hocam Cihat Konuşma'da anlatırken mesela hep mesela varsayımlarla konuştu. Benim yani zikrime... Yani, ne? Varsayımlar vardı mesela. Şöyle varsayımlar vardı. İşte biz şöyle yapmalıyız, böyle etmeliyiz, şöyle etmeliyiz. Varsayım. Ortada mesela bir Afganistan gitmiş, Çeçenistan gitmiş, dünyanın birçok ülkesinde Bangladeş doğrusu, Kuzey Darfur'da... Varsayım ne anlamda biliyor musun? Yani şunu kastedeceğim hocam, özür dilerim, belki yanlış kullanmış olabilirim ama şunu kastediyorum yani. Yani mesela Müslümanlar böyle yeni bir inlerken onlar bir de onları yapmış gibi seyircik, artık bir şey yapamayız gibi bir anlam çıktı öyle gibi geldi bana. Öyle demedim ben. Ben mi yanlış anladım? Evet. Ortama göre sen öyle anlayabilirsin ama ben öyle demedim. Irak'taki, Afganistan'daki bütün hali ben senden daha iyi biliyorum. Muhakkak illa ki. Niçin o hale geldiler dedi. Tamam ben onu anladım ama. Neden niçin o hale geldiğini? En son örnek verdim. Evinin etrafında kibrit ve benzin bidonuyla dolanana sükut ettin. Adamın evi cayır cayır yanarken sustun. Adamın evi kül olduktan sonra yardım edelim bu Müslümanlara böyle kalmaz dedin. Ümmetin fukarası bu zamana kadar neredeydi o zaman? Biz mesela cahil, çocuktuk. Aksini demedim ki ben. Ama hocam bir çözümsüzlük var. Bu böyle acizlik değil yok. Mi? Yok. Ha değil. Benim anlattığımda acizlik yok. Ve başörtü meselesinde benim yapmam gereken budur. Ve benim dersime gelen çocuklardan ikisi mağdur oldu. Onlar da yine açmadılar ve gittiler başka yerde. Allah nasip etti okuyup geldiler. Filistin'e seçiyorum hocam. Ha? Yani sizin verdiğiniz iki örnekte de halkı şey olan, problemli olan insanlardı. Filistin'in bir suçu yoktu ama oradaki halkın. Geldiler adamlar oraya, var. Yahudi devletini koydular. Var. Bilmediğin için. Yani Irak ve Filistin aynı. Fransızlarla mı şey yaptı? Irak ve Filistin mi? Evet. Hangi konuda? Yani mesela işte bizim buradaki bakış... Mesela ben şu an Filistin'e, Filistin'e cihat ortamı derim, Irak'a fitne ortamı derim. Buna rağmen. Peki Filistin cihat ortamı. Evet. Peki buradan birisi kalkıp oraya cihada gitse? Onu dedirtmez ki sana. Bu tekfirciler kabadayılara bak, İslam kabadayılarına. Irak cihat ortamı der, Filistin hakkında ağzını açamaz. Neden? Çünkü Irak'taki fitne Amerika'nın işine yarıyor. Evet. Ama Filistin'deki fitne Amerika'nın işine yaramaz. İşini bozar. Onu İslam kabadayılarına diyeceksiniz. Oraya mı gidin diyelim, onu mu satıyorsun? Niye samimilerse, yok samimilerse Filistin'de cihat gidin. Ortamı desinler. Gidin Yahudilerle savaşın diyelim. Samimilerse orası desinler. Burada mekanın... Homeyni tutuyor, Filistin'e işte ne diyor? 2500 kilometre Tel Aviv diyor. Gidip Irak'a saldırıyor. Homeyni tutup İsrail'e saldırsaydı, bütün İslam alemi yardım eder miydi, destekler miydi? Ama neden oraya gitti? Amerika oraya istediğinden. Homeyni Irak'a saldırmadı, Irak Homeyni'ye saldırıyor. Laf oldu. İkisini de yaptırtan aynı. İlk saldırı Irak'tı. Saddam Donalar. İkisi de aynı. Amerika da o. İkisi de aynı. Irak'ı Kuveyt'e saldırtan da Amerika'ydı. Hocam bir ders dediniz ki Bedir'e dediniz savaş için gitmediler dediniz. Evet. Ama Bedir'den diğer örneklerde savaş için gittiler. Onlar geldi bak nereye. Uhud'a gidip gelen onlar. Huneyn'e biz gitmedik mi? Huneyn'e nasıl gittik? Biz gitmedik. Onlar hazırlandılarsa. İyi düşün. Mekke'ye biz gittik de Allah'ın emriyle. Ama Mekke'de harbi, Mekke'yi fethedince bütün Araplar Huneyn'e toplandılar. Huneyn'de hazırlandılar. Tabii. Ya biz ya Muhammed dediler. Bitmeli artık bu. Yani en son kozumuzu paylaşmalıyız. Bizim bildiğimiz bütün savaşlarda onlar mı bize kabalelik yaptılar? Bir bak şöyle seyrine. Bir bak seyrine. O ortama bak, bu ortama bak. İnsanlarla la ilahe illallah deyince kadar savaşmak bir emrolundu. Yani evet. Orada biz bu la ilahe yaymak için değil de... La ilahe illallah savaştan yaymadı Müslümanlar. Savaşta yaymadı. Peygamber Efendimiz gönderdi mektuplar. Ona dikkat et. Kisralara gönderdi. Peygamber bu sözü, ben, kıtal için söylenmiş bir söz değil mi? Tamam tabii. Demek onu söylemesine de ihtiyaç yok. Kur'an'da da var kıtal. Yakalayamadın herhalde. Kıtal, cihattan bir cüz. Bunu kafaya koyun. Önce küllü öğrenin. Küllü yapmaya çalışalım. Sonra o ne olacak biliyor musun? Karşılaştığınızda kaçmayın sözü ne demek biliyor musun? Bu en de sonunda gelecek mi? Gelir, kurtulamaz. Sen mesela otur Türkiye'de şu demokrasi dedikleri şeyi oturtana kadar ne kadar cana kıyıldı biliyor musun? Daha da kıyılacak hocam böyle bir yani. Kan döken Müslümanlar mı onlar mı? Onlar. Bu açık. Kanla ifanla korkuyor zaten. Hocam, tabii. Hocam tamam da Müslümanların da oyuna daha sonra dönemlerde seferleri var. Her şey önce Bizans'ın seferi var. Yok demez mi? Ben yok demedim ki. Yani o da var ya. O yok gibi anlaşıldı. Şimdi öyle anlaşıldı. Sanki Müslümanlar hep müdafaa savaşı değil, yapmış gibi. Bak, başından sonra. Biz cihat ruhunu sökmek istemiyoruz. Buna dikkat edin. Avrupa bunu bizden sökmek istiyor. Askeriye de böyle bir ruhun sökülmesini istemiyor. Mustafa Kemal de bunu diyor. Biz bunun yanlış kullanılmasına karşıyız. Hocam şimdi karşı karşıya... Ve Avrupa ne yapıyor bunu? Avrupa tutuyor İslam'ın kıtalını şiddet olarak. Haklı olmamıza rağmen haksız duruma getiriyor. Bizim aptallığımızdan. Tutuyor Danimarkalı bir karikatür çiziyor. Karikatörden İslam aleminde 150 kişi ölüyor. Bunu anlayabiliyor musunuz siz? Bunu anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz Zafer? Anlaşılacak bir yanı yok. Ha? Yani anlaşılacak bir yanı yok. Bu anlaşıldığını zannetmiyorum ben. Anlaşılan yerleri var. Yine Müslümanlar birbirine giriyor. Ya bize hakaret ediliyor. Bizim peygamberimize hakaret ediyorlar. Onlar karikatür çiziyor. Bizden 150 kişi ölüyor. Ölmesi gereken bir taraf bizden ölüyor. Nasıl cihada anladıklarını gördün mü? Tebrik gerçekleşmemiş ondan mı hocam? Ta kendisi bu. Ve cihadın alt kısmını yapmak. Cihadın bizden de olmadığı da anlaşılıyor. Ya neden? Sen bizden kim misin? Kim neden idarecilere yüklüyorsun bu işi? Kim yaptı o güvenler kim ya? Sen. Sen? Biz anlamadık cihadı ya. Kimin üzerine yürüdüler de orada katledildi o insanlar? Nasıl? Kimin üzerine yürüdüler? Laf lan bağırmaya kalktılar kabadayılı kondan. Halbuki cihat orada değildi. Türkiye'de imam hatipleri Kur'an kurslarını kapattıklarında bizimkiler meydanlarda bağırma tepkisini verdi. Halbuki esas tepki herkese Kur'an okutacaktı. Buna her zaman örnek veriyorsunuz hocam. İyi mi? Sen Kur'an okut. Amcanın getirdiği çocuğu hatırlıyor musun bize? Şu Ankara'da poposunu ısır. Ali şu Ankara'da poposu ısırılan çocuk vardı ya bu yürüyüşte. Evet evet. Ali nereden bulduysa onu bulup gelmiş bize. Evet evet. Abi bak dedi bu arkadaş dedi Ankara'da poposunu dedi polis köpeğini ısırdı arkadaş dedi aksak aksak da gidiyor. Girdi kütüphane havalı giriyor ama. Çıkardım Kur'an'ı şunu bir okur musun yavrum dedim. Hocam ben Kur'an okumasını bilmiyorum dedi. Ne işin vardı lan o zaman Ankara'da senin? Onun da gücü ona yetiyor. Şeriat isteriz diye çıkmış oraya. Mücadele bu değil. Onlar senin hayatından Kur'an'ı çekmek istiyorlarsa sen onu çek ya. Hocam, onlar Kur'an kurslarını kapattılarsa sen her evi burada Kur'an kurslarına getirmen gerekirdi. Hocam, birileri ilimle uğraşırken birilerinde mücadele vermesin. Bunu onlara hiç alakası yok. Kur'an'dan herkes sorumlu. Hiç alakası yok. Bence kendiliğinden Kur'an'ı okumayan birisinin irtikap ettiği vardığı neticeyle Kur'an'ı yasaklayan, dinlesen önce bak aslanım. O Kur'an'ı yasaklayan arasında hiçbir fark yok. Hocam Türkiye'de bir cehaletin olduğu belli. Biz o kadar 10 senedir bu işin içerisindeyiz. Bizde de bir sürü yani Dünya kadar eksiğimiz var bizim yani. Bırakın onlarda da bu kadar olsun yani. Abi bizdeki eksik neden? Şimdi yani hiç yanlış anlaşılmasın. Adam buraya hoca dese ki geçin imam olun dese birimize. O artık ha? Büyük ihtimal futbol milli takım maçını düşünüyor. Onu değil. Onu değil. Bütün gelen arkadaşlara bunu farklı bir şekilde gündeme getirmeye başladı. Bütün gelen arkadaşlar birbirine bakıyor. Geçen namaza ben oturuyorum diyor. Belki de utanıyor namaza geçmekten. Bu yakışır mı arkadaş ya? Sen kendi kitabını kendin okuma. Ondan sonra birileri bunu yasakladığında havalara gir. Bence Kur'an'ı yasak eden sistemle kendinden Kur'an okumayanlar arasında hiçbir fark yoktur. Ya onlar 500 Kur'an kursu kapattıysa ya bizim her evimiz Kur'an kursu olur ya. Hem de anlaşılmadan sadece Arapça harfleri öğrenerek Kur'an okumanın ne anlam var Allah aşkına? Sana faiz alma diyor. Kur'an okuyorsun, sevap bekliyorsun ama sen faiz iş yapıyorsun. Kur'an'ın sadece Abdülbasit'in güzel sesine bakarak namesini ağla. Onun Türkçesini sana anlattığında hiç kıpırdama, havalara gir. Biz önce bunu yakalamalıyız ya. İstedikleri kadar Kur'an kursu kapattınlar. Bir ay kursları kapatmalar arasında bizim neyimizde biliyor musunuz? Ya bizi hizmete teşvik ediyorlar. Kur'an kursunda iki sene ne yapıyor bu çocuk Allah aşkına? Ben gerizekalı birisine iki ayda Kur'an öğretirim. İki ay sürmez mi? Yani... Sürmez bile gerizekalı birisine. Kapatsınlar, iki sene de halkın parasını yiyorlar orada. Çocuklara bir şeyler öğretiyoruz diye. İslam'ın şartı 5'tir demek, abdestin farzı 4'tür demek. Çocuğa bir şey öğretmek midir? Ya siz öğrenin Kur'an'ı. Karılarınız öğrensin. Anası kadar iyi bir öğretmen mi vardır çocuk için? Sen namaz kılacak, kıldıracak kadar Kur'an okumuyorsan çocuğuna öğretemezsin tabii. Ya, 14 yaşında çocuk Kur'an'a mı gider? Devlet bunu kasıtlı yapıyor. Senin Kur'an'ı bilmemen kasıtlı değil mi? Ben Ecevit'e niye kızayım? Ecevit inancını yapıyordu ya. İnancında bir insan samimiyse onu tebrik etmek gerekir. Biz ne kadar öğretmeye çalıştık? Bu açık. Kendimiz Ecevit'iz, karşımızdaki o kadar öyle. Yani. Adımızın Ecevit olması gerekmiyor. Hocam davet cihadın içerisinde değil mi? Yani davet, tebliğ, cihadın içerisinde. Tabii. Sizin kıtaldan bahsettiğiniz şey, yani bildiğimiz o topluluk, kalkan, vesaire. Tabii. İslam hukukunda fertlerin ceza verme hakkı yoktur. Sen tutup da Kur'an'da ceza hukukunu okuyup kendin ceza veremezsin. Adamlar kendilerini kafir gördüklerine cihat açıyorlar. Yani ferdin yaptığı, toplumun yaptığı farklı şey. Kur'an'ı biz öğrenelim. Vallahi her ev Kur'an kursu olur. Olmaz mı? Ya bizim yani kardeşlerin, benim hiçbirimizin çocuğu Kur'an kursuna gitmemiştir. Hiç evde öğrenmişti. Hatta bilmem hiçbir yere gitmemiş. Yarın geldi, getirin buralara, İstanbul'a mutlak gelecek. Kur'an okusun görün. Bizim çocuklarımız Kur'an'a gitmemiştir. Evde ana, baba, dede öğretir arkadaş. Vermeyi küçük yerim, Kur'an kursu görmemiştir. Yani okula gittiği kadar amme cüzünü toptan okula giderken de ezberlemiştir. Bu evde yapılacak iş ya. Daha güzel, daha iyi okumak için sen evde yapamadığını başka yerde almaya gideceksin. O da artık toplumda yeterli görmüş hocam. Yani çocuk maalesef kursuna gittiğinde, oradan mezun olduğunda anne baba artık babalık görevini ve analık görevini en güzel şekilde yerine getirdim şükür diyor. Bu oluşuyor yani. Tabii, maalesef. Bir de kesin yer yapıyor yani. Yani böyle olsun. Ben hiç kızmıyorum. Bu sistem bizim işimize yarıyor ha. Ben mecbur değilim Kur'an okutma diyor. Doğru. Benim işim Kur'an'la düşmanlık diyor. Onda da haklı adam. Bizim işimiz ne? Okuma bak değil mi? Bir namaza bile geçerken utana utana geçme. Ahım şahım. Yani Abdülbasit gibi oku demiyor ki kimse. Öyle mi diyor? Şimdi bir kahve giderdi ama ağır geldi gayrı. Ya istemedi. Kızdırdılar bakın ya. Ya bu kahve de bitmedi ya. Bitti. Sen mi bitirdin? Ya ne yapacağım, bitti dedik de sana benim var. Bitti.